राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज आश्विन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 20 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम कुछ नहीं है। इसके लिए एक बात खास बताई कि अब जब यहाँ आए तो क्या साथ लाए थे और मरे तो क्या साथ ले जाएंगे। इस बात पर खूब अच्छे तरह से विचार हो जाए तो मेरा कुछ नहीं है, ये समझ में आ जाएगी। मेरा कुछ नहीं है ये पूरी समझ में आ जाएगी तो मेरे कुछ नहीं चाहिए हो जाएगा। तो मेरा कुछ है तब वहां चाहिए। जैसे मेरा शरीर है तो शरीर के लिए भोजन चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। परंतु हमारा कुछ नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है, तो शरीर से रहित हो हमें क्या चाहिए। शरीर भी मिलता है, बिछुड़ता है, आता है जाता है, रहता नहीं। तो आता है जाता है, मिलता है बिछुड़ता है, ये जिसमें होते वो हमारी चीज नहीं होती। संयोग होता है, वियोग होता है, आलम्ब होता है, नाश होता है, वो हमारी चीज नहीं होती। हमारे साथ आता है, वियोग हो जाता है, वो हमारी चीज नहीं होती। तो हमारा शरीर शरीर है, ये भी संयोग होता है, वियोग होता है, जन्मेगा मरेगा, हम जन्म मरने वाले नहीं है। तो हमारा शरीर नहीं है ये निश्चय कर लेना चाहिए। जो मिलता है बिछुड़ता है वो हमारा नहीं है। शरीर मिला है बिछड़ेगा। दो बात याद रखो, मिलता है बिछुड़ता है, आता है जाता है, संयोग होता है वियोग होता है, वो हमारी चीज नहीं होती। हम आए थे गुंदे जाते गुंदे तो हमारी हम नहीं है, ये हमारी चीज नहीं है। हमारा शरीर को हमारा मानेंगे तो अन्न के जड़ के कपड़ों के और मकान के जमीन के औरत के शरीर के लिए चाहिए। जब शरीर भी हमारा नहीं है तो शरीर से अलग होने पर हमारे कुछ नहीं चाहिए। हमारा कुछ नहीं है इसके बाद हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए। हमारा कुछ नहीं है और हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, दो बात ऐसे दो बात ऐसे दो जाती है तो हम कुछ नहीं है। ये थोड़ी गहरी बात है, हम कुछ नहीं है, हम मानो मैं कुछ नहीं है, हमारी कोई चीज नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं कर रहे, बस शरीर से अलग हुए तो हम कुछ नहीं है, हमारा नहीं है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं कैसे। तो पहले हमारे कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए तो बात होने से मैं कुछ नहीं हूं, ये बात समझ में आ जाएगी। मेरा कुछ नहीं है, इसके बाद मैं कुछ नहीं हूं। तो मैं क्या चीज है? मैं चीज है जो संसार की तो ममता है, प्राम की इच्छा है, ये दो चीज मिलने से मैं होता है। ये खूब याद रखो, संसार की ममता है और परमात्मा की जिज्ञासा है, दो बात जिसमें होती है, दो बातें मिलने से मैं है। तो पर शरीर से अलग हो गया तो परमात्मा की तो प्राप्ति हो गई, और संसार की निवृत्ति हो गई, तो मैं नहीं रहा, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं है। अहंकार का नाम मैं है, अहंकार अपने भूमिरा पो नरो वायु खंग मनो बुद्धि जैसे अहंकार है, बिना प्रतिदा अपरा अपरा प्रकृति है, आप भगवान की परा प्रकृति, जो परा अहंकार हमारा नहीं है, तो मैं हमारा स्वरूप नहीं है। तो हमारा स्वरूप क्या है? चिन्मय सत्ता है, ज्ञान स्वरूप सत्ता अपना स्वरूप है। वो मैं का होनापन, पशु में जाओ, पक्षी में जाओ, वृक्ष में जाओ, घास में, पुरुष में, जलचर में जाओ, थलचर में जाओ, नवचर में जाओ, आप 84 लाख पूछते हैं, कोई शरीर साथ रहता नहीं, तो शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, और मेरे लिए भी नहीं है, और मैं भी वो नहीं हूं कौन का शरीर, तो मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं क्या है? ईश्वर अंश हूं मैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के अंश के लिए क्या चाहिए? अविनाशी के लिए क्या चाहिए? और चेतन के लिए क्या चाहिए? अनंत सुख राशि हूं चेतन के लिए क्या चाहिए? मेरे कुछ नहीं है तो मेरे कुछ, मेरे लिए कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं है, ये थोड़ी कर रही है, समझने में कठिनता आती है। परंतु मेरा कुछ नहीं है तो मेरी क्या चाहिए? मेरे कुछ नहीं चाहिए तो मैं है ही नहीं, क्यों? संसार की चाहना और परमात्मा की ममता, ये दो रहने से मैं होता है। तो संसार की तो ममता छूटी, मेरा कुछ नहीं है, और संसार परमात्मा की जिज्ञासा तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। मैं दो है, एक संसार की ममता और परमात्मा की जिज्ञासा। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं और संसार की निवृत्ति चाहते हैं, तो मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, तो मेरा संसार कुछ नहीं रहा। तो मेरा था वो तो जड़ में मिल गया, और मैं जो जड़ की इच्छा थी वो तो निवृत्त हो गई, अरे परमात्मा की इच्छा पूरी हो गई, तो मैं नहीं रहा। मैं दो चीजें दूंगी, एक संसार की ममता और एक परमात्मा की जिज्ञासा, ये दो होती है तो मैं बनता है। तो परमात्मा की तो प्राप्ति हो गई, संसार की निवृत्ति हो गई, फिर मैं नहीं रहा, मैं कुछ नहीं रहा, तो क्या रहा? सत्ता मात्र है तत्व है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं कुछ नहीं। संसार की इच्छा है, ममता है और परमात्मा की जिज्ञासा है, तो मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और संसार की निवृत्ति हो जाती है, फिर मैं कुछ नहीं रहता, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए है, तो मैं कुछ नहीं है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति होगी तो परमात्मा की चाहना मिट गई, संसार की निवृत्ति होगी तो संसार में तो मिट गई, तो मैं कुछ नहीं रहा। ये गहरी थोड़ी गहरी बात है, आप देखो ध्यान दो कृपा करो। संसार की तो इच्छा मिट गई तो संसार ममता दूर हो गई, और मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं है तो परमात्मा की प्राप्ति हो। तो संसार की इच्छा है वो जड़ में चली गई, और परमात्मा की इच्छा है वो परमात्मा प्राप्ति हो गई। एक प्राप्ति हो गई, निवृत्ति हो गई, तो मैं कुछ नहीं रहा, पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया। प्रकृति का स्वरूप है दो, एक क्रिया एक पदार्थ, याद करो दो है, क्रिया और पदार्थ। क्रिया का आलम होता है, अंग होता है, पदार्थ की उत्पत्ति होती है, विनाश होती है, संयोग होता है, वियोग होता है, मिलती है, जुड़ती है, वो हमारी चीज नहीं होती। तो संसार की इच्छा तो मिट गई, परमात्मा इसे पूरी हो गई, तो मैं कुछ नहीं। इस बात को खेल समझना हो तो मानव मात्र का कल्याण हो जिससे, यह पुस्तक है ना, इस पुस्तक का 108 प्रश्न, 108 के प्रश्न में ये बातें लिखी है। तो यहां से सुनकर 108 दो पन्ना है, एक दूसरे में पूर्ण किया जा रहा है। तो ये तीन बातें हैं, मैं कुछ नहीं है, ठीक ध्यान दे समझो। उसमें समझ में नहीं आवे वो बात दोपहर में पूछो, आज यहां से जाने के बाद 108 प्रश्न है जो पुरानी पुस्तक है उसमें। अभी नई जो बढ़िया मिली है ना, 800 मिलती है उसमें 108 है, और नई मिलती वो मेरे पास है नहीं है, स्वाद उसका प्रश्न क्या होगा पता नहीं। और उसका 15 रुपये, कागज बढ़िया है, दिल्ली बढ़िया है, उसके 15 रुपया है, उसके किस प्रश्न में वो पुस्तक मेरे पास नहीं है। तो 800 में पुस्तक है उसमें 108 प्रश्न, 108 प्रश्न में से वैसे मुझे समझो, मेरे कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं चीज क्या है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और संसार की ममता दोनों रहने से मैं होता है तो परमात्मा की प्राप्ति होगी इच्छा रही नहीं, और संसार की निवृत्ति हुई ममता रही नहीं तो मैं रही हूँ। तो निर्ममो निरहंकार, संसार ममता है ना, वो ममता है निर्मम, और निरहंकार अहंकार नहीं रहा तो मैं नहीं रहा। निर्ममो निरहंकार विहाय कामान या सर्वान मानस निष्प्रिय, निर्ममो निरहंकार सशांति मंदिर स्थिति, ऐसा प्रेमी स्थिति, यह परमात्मा स्थिति हो जाएगी। गैर रीति से आप पढ़ो और फिर दोपहर में बात हो उसका प्रण करो, जो समझ में आप पूछो उसका विवेचन करेंगे आपस। अपने समझने के लिए मैं भी आप भी चेष्टा करो तो जाएगा पूर्ण हो जाएगा, परमात्मा का तो प्राप्ति हो जाएगी, संसार निवृत्ति हो जाएगी, जीवन मुक्त हो जाएंगे, परमात्मा प्रेमी हो जाएंगे, जो होना चाहे सब हो जाएगा, सब पूर्ण है। मानव मात्र के कल्याण के लिए जो पुस्तक है उसका 108 है, 8 रुपए वाली पुस्तक मार सकते, 108 पृष्ठ उसको पढ़ो, सबसे प्रार्थना है पूर्ण होगा, जीवन मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, एकदम उद्धार हो जाएगा। कैसी चीज है 108 पृष्ठ हमने सुना, और पंद्रह में नहीं, अपने कागज बढ़िया है, छपाई भी बढ़िया है, मैंने प्रश्न का मैंने को पता नहीं, मेरे पास मुझा है या नहीं, उसमें हो सके बदला हुआ है, मैंने 800 मिलती उसमें है 108 में, तो मेरा कुछ नहीं है। प्रकृति का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ, ये पदार्थ और क्रिया और पदार्थ में जय भगवान और क्रिया के लिए विश्राम, भगवान का आश्रय सर्वधर्म प्रत्यज माम एकम शरणम ब्रज, अरहं त्वा सर्व पापे विमोक्षामि सफल मुक्त हो जाऊंगा। प्रकृति ये दो चीज है, पदार्थ और क्रिया, पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होता है, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, नित्य रहते आप नित्य रहते हो, आपका स्वरूप नित्य है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है और अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सच सुदर्शी, वो परमात्मा का अंश हो आप, प्रकृति साथ ही अहम है, अहम मेरे ममो मेरे अहंकार, ममता और अहंकार, पदार्थ में ममता होती है और अहंकार में मैं हूं और अहंकार, ये रह तो जाएगा, ममता और अहंकार से रह तो जाएगा। 108 है, 108 10 से 11 समाते जा रही है, 108 9 10 से 11 पूरा हो जाएगा, बाद में अक्रियता से प्रबंध कर रहे जो आपके पास है पुस्तक, आठ वाली कीमती थी पढ़ने वाली नहीं, आठ युवाओं के पास है, किसी पास ना होगा पता नहीं हमें, सबके पास है ले लो। वैसे 108 के प्रश्न से 108 109 110 111 108 9 10 अक्रियता से परमात्मा प्राप्ति, और बहुत बढ़िया लेख है, ये दसवें का अंतम भाग है, बहुत बढ़िया है, पूर्ण हो जाएगा एकदम, पूरी परमात्मा की प्राप्ति पूरी। इसमें जो समझ में नहीं आवे दिन में आप पूछो, दिन भाई के जो समझ में नहीं आवे पूछो, बहुत साफ हो जाएगा, बच्चों मेरे भी लाभ है, आपके भी लाभ है, सब लाभ है, दुनिया माते के लाभ है। मेरा कुछ नहीं है, अरे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अरे मैं कुछ नहीं हूं, तीन बातें 108 के प्रश्न में, इनको भविष्य में आ गए, 109 में 110 में, 109 में 110 11 में वो होता है, अब क्रिय साधे प्रमाणित रहते, वो दोनों ठीक समझ लो, पर तीन बात समझ में आ जाएगी, पूर्ण हो जाओगे। अब तीनों बात में समझ नहीं आवे वो पूछो, दिन में प्रश्न उत्तर करो, दूसरा प्रश्न छोड़ दो। पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण है एकदम, समझना पड़ेगा, समझ नहीं कुछ बाकी नहीं रहेगा, ऐसी बात है, कुछ समझा जानना कुछ बाकी नहीं रहेगा, एकदम पूर्ण हो जाएगा। हमारा कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, प्राप्त वस्तु में ममता और अप्राप्त की इच्छा, ये दो छोड़ दो, निर्ममो निरहंकार, बेहद कामना, कामना अप्राप्त की, प्राप्त की ममता, प्राप्त जय ममता है, अप्राप्त एक बड़ी गई ये इच्छा, निर्ममो निरहंकार। फिर मैं कुछ नहीं है, निरहंकार हो जाएगा, अहंकार नहीं, अहंकार गया ऐसा प्राप्त स्थिति, मेरे मम हो निरहंकार ऐसा प्राप्त स्थिति एकदम, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत सुंदर चीज, बहुत अच्छी चीज है, कृपा करो समझो आप ध्यान, तो मजे से बहुत बढ़िया चीज है, सब ऐसा होगा नहीं होगा, तो भी आठ रुपया खर्चा है, कोई ज्यादा खर्चा, आठ रुपया में मुक्ति हो जाए, सस्ते बहुत सस्ते, बहुत ही सस्ते, यज्ञ दान है, तप पर करो, भजन स्मरण करो, श्रवण करो, मनन करो, निर्देशन करो, फिर समाधि करो, फिर सब विकल्प है, निर्विकल्प सभी जन निर्वीज पर प्राप्ति हो गई, आप अच्छा नहीं मिट गया, समान हमारा अंदर जल सब मिट गया, बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। बापू से सबके पास है, मैं समझ में जो समझने चाहे है, जो तत्व चाहते सब पास है, नहीं चाहे साठ रुपये लगे, बहुत बढ़िया है, बहुत एकदम, उसमें शंका जितनी हो आठ दिन पे पूछो, अभी जाओ देख लो पढ़ लो, फिर शंका रहो जितनी पूछो, बेटा पार जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, प्रेम के चावल भगवान प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तत्व ज्ञान तत्व जीवन मुक्ति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे, जो आपको चाहिए पूरा हो जाएगा। क्रिया और पदार्थ दो है संसार, क्रिया और पदार्थ का त्याग कर दो, जीवन मुक्त, क्रिया और पदार्थ, क्रिया की जगह विश्राम कुछ नहीं करना, और पदार्थ की जगह भगवान, ये घड़ी मेरी है उसे भगवान मेरे है, भगवान भगवान मेरे है, और करना कुछ नहीं, पदार्थ क्रिया में आ सकती है, ये प्रकृति का आश्रय है, पदार्थ का आश्रय पराश्रय है, क्रिया का आश्रय परिश्रम, पराश्रय परिश्रम अत्याग, बिल्कुल पूर्ण एकदम तत्व की हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे एकदम ही, ऐसी बात है, जो ज्ञान होना चाहिए बहुत जरूरी है, बहुत सरता है, बहुत सरल है, जो ही शंका हो पूछो, मैं दूसरी शंका छोड़ दूँ।